أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi ikinci seri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı. 24. kitap, son yolculuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. Bir gece yatağından kalkarak hizmetçisi Ebu Müvehhibe'yi çağırdı. Bineğimi hazırla dedi. Ebu Müvehhibe kalkarak hatırı hazırladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı katıra binerek şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katıra binerek şöyle dedi. Ey Ebu Müvehhibe, bana Baki mezarlığında yatanlar için dua etmen emredildi. Sen de gel. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'de Müslümanların mezarlığı olan Baki mezarlığına gitti. Oraya varınca katırından indi. Ebu Müvehhibe koşarak hayvanı tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabristana dönerek şöyle dedi. Esselamu aleykum ey kabir ahalisi. Bu geceniz ve sabahınız size hayırlı olsun. Karanlıklar gibi fitnelerde birbirini kovalıyor. Sonraki gelecek fitneler önceki gelen fitnelerden daha kötü. Sonra hizmetçisine dönerek, ey Ebu Müvehhibe, dünya hazineleri ve dünyada ebedi kalmak, sonra cennete girmek ile Rabbime kavuşarak cennete girmek arasında serbest bırakıldım dedi. Ebu Müvehhibe, anam babam sana feda olsun, sen dünya hazineleri, dünyada ebedi kalmak ve sonra cennete gitmeyi seç dedi. Hayır Ebu Müvehhibe, ben Rabbime kavuşarak cennete girmeyi seçtim. Resulullah aleyhissalatü vesselam orada müminlerin ölmüşlerine dua etti. Sonra hizmetçisiyle oradan ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve döndüğünde hanımı Hazreti Ayşe'nin başının ağrıdığından şikayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam, benim de başım ağrıyor Ayşe dedi. Ona yaklaşarak yanına oturdu, şaka yaparak şöyle dedi. Eğer sen benden önce ölürsen, seni kefenler, namazını kılar ve seni defnederim. Hazreti Ayşe ona, vallahi belki de benden sonra eve dönüp öteki kadınlarının yanına gidersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Başının ağrısı artınca uyudu. Son günlerinde hanımlarını sırasıyla dolaştı. Her gece birinde kalıyordu. Hastalığı gün geçtikçe artıyordu. Bir gün sordu. Yarın hanginizin yanında kalacağım? Hanımları bu sorudan Hazreti Ayşe'nin yanına gitmek istediğini anladılar. Hazreti Ayşe'nin yanına gitmesi için kendisine izin verdiler. Hazreti Ali ve amcası Hazreti Abbas koluna girerek Peygamberimizi Hazreti Ayşe'nin odasına götürdüler. Yatağına uzandı, hastalığı ağırlaşmıştı. Namaz vakitleri dışında dışarı çıkamıyordu. Bir gün yatsı vakti gelmiş, Hazreti Bilal ezanı okumuştu. İnsanlar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı bekliyorlardı. O namaza gitmek istiyor fakat baygınlık geçiriyordu. Ayıldığında sordu, namazı kıldılar mı? Hazreti Ayşe cevap verdi, hayır seni bekliyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak için su istedi fakat yine bayılmıştı. Ayılınca namaz kılıp kılmadıklarını sordu. Hazreti Ayşe, hayır ya Resulullah seni bekliyorlar dedi. Hazreti Bilal yanına geldi. Namaz vakti geldi ya Resulullah dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Namaza çıkmayacağım. Ebu Bekir'e söyle namazı o kıldırsın. Hazreti Ayşe babasının üzülüp namazda ağlayacağından korkarak namaz için Resulullah'ın başka birini seçmesini istedi. Şöyle dedi: Ebu Bekir ince kalpli bir insandır. Senin yerine geçince ağlayabilir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ısrarla Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın. Hazreti Bilal ağlayarak oradan çıktı. Çevresine toplanan insanlar korkuyla sordular Hazreti Bilal. Resulullah namaza çıkamıyor dedi. Bütün Müslümanlar ağlamaya başlamışlardı. Resulullah bir gün dışarı çıkmak istedi. Hazreti Ali'ye 7 kuyudan 7 kırba su getirtti. O sularla yıkanarak mescide çıktı. Onun çıktığını gören Müslümanlar sevinçle toplandılar. Şöyle buyurdu: Ey Allah'ım, Uhud şehitlerini bağışla. Uhud şehitlerini bağışla. Ey muhacirler, siz gittikçe çoğalıyorsunuz. Ensar ise çoğalmamaktadır. Onların büyüklerine saygı duyunuz. Onlara kötülük etmeyiniz. Ey insanlar, Allah bir kulunu dünya ile kendine kavuşması arasında serbest bıraktı. Kulu ona kavuşmayı seçti. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendini kastettiğini anladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kendi öleceğini haber veriyordu. Üzüntüden gözleri yaşardı. Şöyle dedi: Canlarımız, evlatlarımız ve mallarımız senin yolunda feda olsun ey Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bana malıyla ve arkadaşlığıyla en çok yardımcı olan Ebu Bekir'dir. Eğer kendime bir dost seçecek olsaydım Ebu Bekir'den başkasını seçmezdim. Ey insanlar, kim kendisi için bir şey istiyorsa kalksın söylesin. Onun için Allah'a dua edeyim. Biri kalkarak şöyle dedi: Ey Resulullah, ben münafığım, ben yalancıyım, ben kötü bir insanım. İnsanlar şaşkınlıkla bu kişiye baktılar. Hazreti Ömer kalkarak yazıklar olsun sana be adam. Kendini gizleseydin Allah da seni gizlerdi dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söze karıştı. Bırak onu ey Ömer. Dünyadaki rezillik ahiretteki rezillikten daha hafiftir. Ey Allah'ım, bu kişinin doğruluğunu ve imanını arttır, içindeki şüphesini gider. Resulullah aleyhissalatü vesselam odasına geçti, namaz için dışarı çıkamıyordu. Hazreti Ebu Bekir namazları kıldırıyordu. Bir pazartesi sabahı Resulullah aleyhissalatü vesselam mescitten gelen sesleri duydu. Odasının perdesini kaldırarak baktı. İnsanlar Hazreti Ebu Bekir ile beraber namaza durmak için hazırlanıyorlardı. Gülümsedi onu gören Müslümanlar, onun geleceğini zannettiler. Hazreti Ebu Bekir namazı biraz geciktirerek onu beklemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o namazı kıldırmasını işaret ederek örtüyü kapattı. Hastalığı iyice şiddetlendi. Yatakta yatıyor, yanındaki bardaktan elini ıslatarak alnına sürüyordu. Şöyle dua ediyordu: Ey Allah'ım, ölüm hastalığından sana sığınırım. Hazreti Muhammed'in başı iyice ağırlaşmıştı ve Hazreti Ayşe onun uyuduğunu zannederek yüzünü örttü. O sırada Hazreti Ömer ve Hazreti Muğire izin alarak içeri girdiler. Hazreti Ömer Resulullah'ın yüzünü görünce telaşla bağırdı. Resulullah bayılıp kendinden geçmiş. Resulullah'ın yüzüne bakan Hazreti Muğire bunun bir bayılma olmadığını anlamıştı. Şöyle dedi: Hayır Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hazreti Ömer şaşkınlıkla bağırdı: Hayır, yalan söylüyorsun. Resulullah ölmemiştir. Hazreti Ömer dışarı çıktı, şaşkınlığı geçmemişti. Hazreti Muhammed öldü diyene kızıyordu. Hazreti Ebubekir gelerek Resulullah'ın yanına girdi, yüzündeki örtüyü kaldırıp alnından öptü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Resulullah öldü. Hazreti Ebubekir dışarı çıktı. Hazreti Ömer'i tutarak otur artık Ömer otur dedi. Sonra kalkarak toplanan insanlara bir konuşma yaptı. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a iman ediyorsa bilsin ki o ölmez ve her zaman diridir. Biraz susarak şu ayetleri okumaya başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce gelen peygamberler gibi yalnızca bir peygamberdir. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geri dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Bu ayetleri dinledikten sonra Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğünü işte. Hazreti Fatıma ağlıyordu. Onun sesini duyan halk da coşarak ağlamaya başladılar. Ezan vakti gelmişti. Hazreti Bilal ezan okumak için çıktı fakat ezan tamamlandı. Ezanı tamamlamayarak ağlamaya başladı. Onun arkasından bütün Müslümanlar ağlıyorlardı. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.